تغش مجرمان هم یست یا ایه الذین آمنوا مؤمنانو حضرت عبد الله بن مسعود بویل شاگردان تول چی چیرم په قران کې واورې دل چی الله په دراجق قل اے مؤمنان قل تین غجورت نسی دوی خبری اس خبری وقا مخار آروانه یا با خیر وی اللہ با مفا عمر کوی یا با شر وی اللہ با ما جنی گوری کن قل غج تک گورت نسی چی اللہ پا دران آری کرد قل اے مؤمنان قل تب غجونون چرش دیکن قل اخبال لیوان اخبال قسمون پراک قل او اخبال قسمون پراک یا لوری چم کنی دا آغا پراک یا وادی چم کنی دا آغا پراک کن نو دا کاروبارو معاملی گرد پا کرالی بدا عذابی تک اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا احلت ودغج ونسي بدك سيدك احلت لكم بهيمة الانعام جدان شوت باي بهيمة الانعام دا اضافة بيانيت يعني بهيمام دا غطا واي چه دا غطا چشت ورطوه انعام مانا دا بوداگان دا چشي دا بوداگان دا چارفايان مستش دفارة حلال کردی ها هغه حرام دي چې هغه بیا په مابات کې درته وایم هغه په مابات کې را روان دي درته والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنتيحه وما اكل سبوع الا ما زكيت مغر روان دي وحلت لكم بهيمه الانعام استفار حلال ګرځېدلې دي هغه ټول هغه حیوانان هغه چارپایان هغه چې د کوم قسم زغي من هغه من الضان اثنين ومن الماز اثنين ومن البقر اثنين هغه لو قل ذكرين حمر اته قسم چې را روان هغه اصنافي ثمانيه لنعام الا ما يتلى عليكم ها ما سوى دا اغا چه غفرتاش بن تلاوت كيجي غراروان غير محل السيد البلت دا احلت لكم حال كونكم چه پا کمال کی هست غير محل السيد پدا سي حال کی چتا سي بحلال نبولي توب لالي سيد وانتا حرم او تا سي بچا کی هست ين ده باوجود چه دغشان تا سي جائز دي خوب بعض اوقاتو کی عارضی ممانعات راس اغا کم دي چتشي بنده ته نه دا صورت نه سوي ماغه وخت چې دي تیاری یعنی کولې کې سره روانه و دا اج تیاری یعنی شروع خدا احکام را لاله دا چا په وخت کې احکام دغه وخت را لې چې کوم حاجه تل ودا تر روان یا عمره تر روان وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليك غير محل الصيد حال كونكم غير محل الصيد تاسي بحلال بلون کې نه يس چاله لاله صيد لر وانتم محرم په دې حال کې چې تاسي چجهست وانتم په داس حال کې چې تاسو په احرام کې داخلي یاست په دغه وخت کې بیا که دغه حلال شاندې دغه ستاسو د کور په اخر را لوي سوې پسام بیا په دغه وخت ته څه کولای دي حلال ولې نه سي په چاګي په احرام کې یعنی معنا کښ د شکار وانه وانتم من الله يحكم ما يريد دروان دي ورسما بعد بیا غزابتي درشي چې کوم شي لاله ما دمتم حرما وحل لكم صيد البحر وطعامه للسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ده تشكار ولا شيء انت حرام دي فكك وكتابو كي تفصيل لترازيك ان الله يحكم ما يريد ده الله بشك الله غفش ليك كم جاري كوي تشو غاي ده بچاي مطلق دي يعني ما ده دا چپای بدی پله گولې ده دام ده داغه حاکمانه تصرفات خيو تصرفت يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شان الله ولا شان الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا والقرى شعير الله واحترام بكوي دا طول هدايا شل اطراف بحرم للعزي دا بسنو بخلق بخدر روان كريو وشي بيرا روان كريو بسنو بيرا روان كريو فغالبه غوره غي ولا ور كريو فغالبه يا ودا سوچي دروج مجبور به پله گوري چي شعار اور توي کتابو کې درته راځي يا نشان به پله گولې دا چون کې له وخت څخه یو رسم را روانو دا رسم يا حضرت ابراهيم عليه السلام په دین کې هم وو يا په ما بعد کې دا رسم وو خو دا رسم الله یو ديني حیثیت ولا ورک وجه داوه چې اغا دا سی یو عمل وو چې دلالت پر احترام دا چا کاو د بیت الله کاو او ودا رس دا شعار د چیش د پارو د الله د عظمت پارو اغه تهوجه داو داوش باندې یو نشان به لگاوه ولی به لگاوه اطراف ټول قبایل د عرب د دې په مابین کې داسې سخت خنړی بدوی وکړ قطونو جګړې ډېر کول نو لہذا خو یو د بل رمی خود بداس ویل کړي مالی غنیمت چور پیداس چیرې پرې شوی او بیا سارا قبایلی د دشتو او د غرو علاقې په داسې دا چورو چفاو د اغلا خو عام د یو معمول د لوټمار د عربو ګشت معاشري د لوازمات څخه څه یو حساب وکړه دوی نو دغه پسونه به بیا چا کار نه پته کوي چې کله به دا معلوم شول چې دوی پر غاره باندې چې یو خاص غندي غاره گیوه یا به یو خاص نشان د په کوم ځای باندې پر دا بوخ موخ به یو ځای ور زخمی کوي وینه به تر وبیدل یا به دا غوژونه ور پرې کړه یا به دا کوناټۍ یو یا به غاړهګۍ پر غاړه ورکړې نو دا دې معنی دا و چې دا افسونه کوم ځای لروان دي حرم لره روان دي بیا چا کار نه پدرلوی دا د امن یو لوی ذریعه و نو چونکې دا نشان د چاو د بیت الله و کنه دا ګویا دا افسه د چا د پاره روان بیت الله لځي د الله د پاره علالیږي لہذا دا له هغه وخت یو را روان حکم و الله دغه برقرار او ساته چې تاسو به هم دغه احترام کاوه لکه نور جهان چې د بیت الله درسه احترام کوي نو څه به کوي تاسو به هم کوي او دا خلک چې را روان دي بیت الله د دوی باندې به هم کار نه لري لاس باندې ورا چوي منا اجان داش په نامه چې راځي که تم هغه زمانه کې لا مشرکانه اجرو دا خو بیا ورسته حکم وسو یار څه چې کدی دغه آیات نزول ورسته دي کدی دغه آیات نزول ورسته شي نو بیا معنا نه ده چې دا ټول خلک ولا امين امين بیا استغراق معنا هر کس د کسانو چې بیت الله ته روان وي په نیت د چا د حج پرغو به کار نه که مشرکان وي کڅو غیر مشرکان او کدا شي چې دا آیات هغه نه ورسته نو بیا عام اجان شي څه معنا ده چا ما جان ته ګویا صحابه وته دا ترغیب ورکي دا حکم ورکي چې دا اجانو حفاظت پکوي کړي چې د کم اطراف سره اجان را روان دي دا هغه د لارو حفاظت هغه ته امن فراهم کول دام چې دا ګویا ستې په ذمہ داری دا خو به ډیر لری خبري چې تاسو لټوي بلکې به څه کوي حفاظت په مول ورکوي د معنا د حجیب خاص احترام ساتي کړي یا ایه الذین آمنو تاسو حلال مبولې دغه شاعر د الله شاعر جمع د شعرتون شعر خو نه شعور سمنه د دلالت هر هغه شی چې پر عظمت د رب دلالت څه شی لاله او یا هر هغه شی چې د هغه د دې تسخه د سړي ته څور یادی الله ور یادی قران د الله د شاعر څخه دی مسجد الحرام دی بیت الله دا صفا او مروه دا جمراتی په خپل چوغ دی عرفات دا ګټ مزدلفه ګټ په شاعر الله کې لیکل باج علماء لا علماء ربانی نن په شاعر شاعر الله کې داخلي انبیای دي کړه چوغ دی لاس انبیای دغه احترام دغه احترام لا تحلوا حلال مبولي من دا غو استعمال او غو تلا سره چول شاعر الله ولا شاعر الحرام چوغ لاله شاعر الله خدا ګرځال ولا الحلال ولا شاعر الشهر الحرام كان او نا اغم ياشتي چې دغه حد چاوي اشهر الحرم بي يعني په دوه کې جنگونه تاسو حلال مبولي لا سول مورا چوي به دا حکم څو څو منسوخ سو اجماع تقریبا پر دا مسله اشهر الحرم در معلومه دریخ پر لپسی دی یوا بیا لږ لري رجب مضار اشهر الحرم کمی دا دا یانو خدای د خدای تعالی د زمان ځمې لوی اختر سنو سیان ا یو دا بیا چې خدای تعالی میاشتي ورته وي څه څه په تیر خدای زور ته ویل یو مان ځمې لوی الکای اختر نه ستو شي کې مان ځمې د لوی اختر دی سنو سیان دا ا یو بیا څو خدای تعالی نه خدای میاشت کنه خدای میاشت دا چې اون تیر سم مخ دا یو لږ دی دا دا د قبایل عربو هم هغه وخت دی و احترام کاو دا په دغه شپو کې به جنگونه بند ګب د قبایل براتلل دلته با چیري جمع کېدل په حرم باندې بازارونه به ولګېدل سوداوي او تجارتونه او کاروبار به دا ورته قاتل او مقتول ورسان باندې شرم خامخ سره ولاړو کن ژبینه سره کاو تدقیق بلی اصول د دې احترام د حضرت ابراهيم عليه السلام د وخت خراره روان دي بل څه به راځي په چاکري چې په سورې توبه کې راځي ولا الهادي ولا القلائد او نه دغه هدايا او هدايا خو پیرنه حرقه بوده چې غا شاهد رسول چې وښ وکه غوي او کا سوي کبسل سیرلای ولا الهادي ولا القلائد اذا القلائد چې دوی قلائد نه چانل قلائد ته جمع ده قلائد هو ته بلاس نه وراش ولا اگر ان لاس نه وراش شوي کن یعنی دا به حلال نه بولی چې لاس ورواش امين البيت الحرام قاصدين البيت الحرام چې دی رانی لري چې دا باره تبونه فضل من ربي مرزوانا چې الله دا الله تعالی فضل کوي غواړي دا الله رضا مندي غواړي یعنی دا الله دا پاره روان دي دا الله دا پاره روان دي واذا حللتم فاصطادوا شكل مبيع توقي دا حلال ثلاث احرام خاتم كي استاش فاصطادوا شكار كوي ولا يجرمنكم شنعان قوم ان صدوكم زغديت دا دير لوي نسيات بداكي فقط مؤمنانو خیال کوي ولا يجرمنكم تاسو په دې باندې باعث نه تاسو په دې باندې نراو پاره تاسو په دې باندې نکي مجبور چې شي دې نکي مجبور شنعان قوم هغه عداوت تاسو لږ قوم شنعان قوم عداوت ستیل چانسخه نو اضافه د مستر مفعول څه وکړه لڅوج دا شنعان دا علت دي کنه لئن صدوکم لدی وجه ستاسو دشمنی لدی قوم سره پیدا سول چې تاسو له چاره ګرځولې واس ان صدوکم عن المسجد الحرام په کوم کال باندې د هجرت پښ پژم کال باندې چې رسول الله چیرې راغی عمره راغی دوی نه پرې شوې بندې کې اند دیو شخص صدقم چې تاسو وګرځول اسمانه کراس د مسجد الحرام سره نو چې شما کوي ولا اجرم انکم شنا انو خوبن انت تدو دا د لغز سره څوک لاله دا دغه عمل دی تاسو پر دا نه کی باعث چې تاسو لخپل حدود د باندې وځي تاسو په خپل د عدل د انصاف پیمانه مات کی دا مکوي دا مکوي انت تدو وتعاونوا على البر والتقوى بلکی خبر ادا چې امیشه د پاره بس تاسو د ضابطه او قانون چې هر نیکار چې ارڅو کې فرغه بنیو د بل تعاون کوي یو د بل امرسته کوي کچیر داسو بل فرچا دا تر چم کاو د نور به ګرد مخته دریش د نور به مخته دریش تعاونوا على البر والتقوى پر نیکی باندې تاسو یو د بل تعاون کوي د تقوا پر هر هغه عمل باندې تاسو یو د بل مرستي کوي املا اتړی ولا تعاون ولا الاسم والعدوان كسي باشد كبرور وكلا علاوي كقريب چې بدمعشي ته ملا تړلې ته داشه تنها حقیقت داشه تنها حقیقت دا جرائم چې ډیر څه کوله دغه وجه چې پښت پناهي کې دا جرائم پښت پناهي نه کېدلې بیا بچنه عدل فدوه وته دا عدل ډیر ګران کار دي چې کې نه سي کوله ځکه د معاشري دغه انصاف مزاج وته د خلکو سره خپل ورور خپل قریب چې اڅو بد کوي بیا نو وینو چې کوو نو د نامه نه پریکې جوړ دی او امري نووس نو دغه پریته ته خو نه شي پرېښول قرار بس ګروایز ګروای ملاس هم په کله پپچی کړه هغه مولي صاحب یې مې مات کړي کړه دا د اړین ناروایی مان شروع په معاشره کې جرایم ډیر کدا چې وی چې سره ارتکاب د جرم کې ټوټل خاندان دا ورته وي چې په قدم دی ولاکه قدم شي په والله کدی یا فی شو په والله کدی یا ستنو خدای دې په دا جوړو کې حالت دغه وروس چې د بل قطونه کوي غلا کوي یا بندا سره دا جرم ارتکاب وکي بیا به داسې فشار روان کړي دا د معاشره د امن یو لوی شی دا مکه ویل تا او ول الاسم ول عدوان پر هغه جرایم باندې پر هغه ظلم باندې چې څوک بدماشي کوي پر نور باندې یعنی هغه ګناه چې په خپلې لازمي دي او عدوان که هغه خلکو چکه ظلم نه او تجاوز پر بلکی وتقول الله ان الله بيريج فهر على لك كيف اقتدار کیه کپ حکومت کیه کپ پتھرو بنی گر جید الله بيريج اصل خبر داد ان الله شدید العقاب الله ډیر سخت عذاب ورکی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر هغه ما یتلا هغه دغه چر روان ول دغه تاسو حرام دي دمخ خنزیر و ما وه الا لغیر الله به والمنخلقت تایبر چې جان جان افرین په نام نو زیر شي حرام سوکل دا تمام شیان ته روح چار کوي الله د تپ نامه باندې بده د روح وسینو بیا به حلالي دي د تپ نامه را بیا د دې شیانو روح پچانو وته د الله پر نامه نه وته او بیا هغه نجسی مردار وي نه په بدن کې پاتس لیازه فرمت را علیکم المیتۃ والدم د قدم محسوح دی ولې چې وزعاتې بل په خپل قرآن کې ستا د لی معرب بلا مو ګرځي اشاره ورته کوي چې هغه وینې دا هم مسوحه ولحم الخنزير دا خاص غش د خنزير په در حرامه کوي تاسې ودا پوسولس ان دغه لحم کې په خپل د لته اشاره چې دغه اټه دا غش د سر مردار د نه چې حرمت عارضیت دغه نور کې خو حرمت عارضیت هغه هغه کې چې حرمت وایې یو صفت باندې موصف کوي نو ما اشاره وکړ چې علت او حرمت هغه صفت چې خود به خود مرس منخنقته والمتيحه والنتيحه انا دا نه صفته دا کوم صفته نه نو هغه اشاره کوي چې دلته حرمت ته دغه عارض نه وجرا غلې چې غدا بل پسې چې زه بابا په نامه وما هو الا به لغير الله لغير الله به والمنخنقه هغه چې غسې وي د غیر الله لپاره به په دغه هغه دغه حیوان باندې والمنخنقه چې خفسې وي خفسې په لاس باندې خفکړي خپل خفاسول په وندر کې تړلې او ما شام پیچل سې پیچل سې خفسې اله تمرا وکړ یا سره راولا خپې کړل مړې دان دو دی دیو طریقه دا عرب والمنخلقه تو هغه چې خفسې مرسي والموقوزه تو کنه هغه چې وشتل سي په لرګي باندې کنه نه چې په لرګي باندې کله کله څوک وي په ډبره ما بره باندې وي په دا لرګي باندې وي په دا په څه باندې فوم شلی دا والمنخلقه تو المترديه چې د بالا سره الول اسخ سره راګر سي کله د غره سره در در در در اول مشت لا دی و مشت والنتيحه تو چې پشکر وهل سي په چې باندې کله کله نابزي نه چې په پشکر سره بدمعشاني کنه وما كل سبع الا ما زكيتم ما شي درنده قالو پورته کړل نشمانس يا ولکر اته شاله خاصي ورځاس هلا هلا هلا دچ ورته هغه په شي دي کی چرلیا وکړ نشي ور چرګړې دا لړمون مون خو دی وای وند لړمون دا لړمون خو نه نو روغه پرتا و دچ باور نه نو را پورته کړل چیرې دې کېدل خدای شلم بت الله دې کړه چی وکړ ولا ځان آیو دل بندي تلې کی پروانه لې دا نو ولا به خمنا که ژوندې نه و سای قتل بس هغه بیا ها که ژوندې و ور ورسې داس الا لیکي بیا پس تفصيلات یو غریاله دای شریف وما اكل السبوع درندگانو خورلی ها الا ما زكيتم دار فلا اخر خصيصات وما ذبح على النصب دغرنگ فتاش بني حرام دي شباغ تلو بني حلاليش ناخذ دي خمل بتار ومثل بسك شاوقا لا تعزات منات نا الا وكن اسعف دغه هبل وكن سوق دي وپس دلت بسنه مال علي دل ميلا بول گد د فلاني بابا ميالات ول چا د ول شرجان بابا د شرجان مال علي گل دل يا د بسنه روان دي رمي روان دي گل روان شمس مس بسنه مال علي دا بلا کبرو ولا لي دا اینی او بودش مشرکان عمل دیکن هغه دغه کول کله لای به ثاني چیرې ولې جگ جگ ولال نصب خو پیژنې جامد نصیبتون د نصیب غو نه چاته ولای جگ چلې چولاړي کن دغه نو دې بوتانو ولالو کن بس پر هغه زبنو خیراتون نو شروع دی پسنه دی او شان دی راچ په کیږي د پلاني بابا ملن ابل ولر بیا د خپل بوت ملاو ابل ولر بیا د خپل بوت ملاو د دابت په اروا په خوشاله باندې خلاله ولخن دا د خوشاله شنو دی د پار ول دا بیا خوشاله ساتي کن دوی بیا څه کړو د دې غو نه واجب څاو د خدای خدای یې جواب ټکرو وی شلې وکړ ولکه د یتیم ګان کمیس دغه په ډیر تراتو ویشلې لکه د خدای خدای ویشلې وکړ ول دا غوړ دا خدای راځي ساتي دا بیا باران ترکی کړ دا بیا خوشاله ساتي دا مخابه د کوي بیا د اولاد راکی کړ دا بیا جو خوشاله ساتي دا بیا مشت ووش راکی کړ دغه نو دا د ما د رمی د پرم د ووش د پاره خدای وکړ یو خدای بیا دا ووش دا د چاله پاره دی می جوړ د نور شان د پاره دی دا به دقیقه او دا خدای بیا خوشاله ساتي دا بیا فلانه شر د فقیر کړ خورا خدای ګد سره بیا شلیا وکړ زه خو نو دې ته دینه ولا د شکر کېدل چې رسول الله ورته دا یو خدای ولې فلانه وا اي کيو سره راغله اجعل الالهه الها واحده ګد خدای یعنی ختم چې یا ولې فلانه اين ازل شيء نجاه نا ولا ته دې جدار ودل خو په خدای کوم یا مجاورې دل زموږ جيري کوم دا سپین سونه ولاکم یا د فلارو د نکاوې دی ولاکه یعنی کګار چې اوسه پوریا چا پتا یا داګر د قریش سردانان د غټ نمونه به واخ ش د عبدالمطلب د ابو طالب او د فلانې دا بیا نه په دل تعلق بیا وسته په پوس وای تاسو ګر د فوکم ریک نا ولا ته دا ول او وی ولا چې بلې ده ول بلد ول چې خاني غواړي خان وایي یو خدای عبادت وک او دا غته لاري ولدم زه نو زچ درته وایم د دوری بتی په ما پسې راځي دا خو خانه راته وړه کړې ان هاذا لشي مراد کړ په کراچې او چې په کې پټ کړی با چې غواړي کا کا سیاست کوي په خدای کې ګرځ د دین سره وټونه غواړي خلک سره سیاست کوي دا جن جهاد مهاد نه دی دا صرف کرسی ته نه تړلې دا ولا ته بل شي دی دا غلط سرپوش ولامکه وما ذبح على النسب شپردا چول ولا لیږي دا حرام دي کن الله ډیر پاکیزه ذات دي کن دا مخ وان تستقسموا بالازلام دا غرنګه پر تاسو باندې حرام دي دا عمل په ذاتي خود حرام دي پر تاسو باندې اندام یو د چاس خري یو نوع نجاست دي کن دا یو نجس عمل دي کن دا کم دي استقسام بالازلام د مفسرینو دوی راي یو راي دا دا دوی داس یو ډرام راځ نه چوس پروت یو دی لوش دا کې دی داسې غش جګ درولې وو د بیت الله په اندرون وو وای وای د بیت الله په نس کې بل داسې غش جګ درولې په یو لوش کې کړه نه لکه موږ اوس یو ګلان ملان پېښی کې یا کلام نه دی کلام راوخه ها په یو ګلاس کې کلامان ډیر وته راځي جګ جګ پکې ولاړ دا غش به دی په کې درولې وو نو یو طریقه خو به داو چې د براغي په یو خاص سفر چې په یو خاطه تلې یا به تجارت کاوه یا به بلغت خارو کاوه به نو براغه لاس مخففه بل خوای یو غشه به راوک شک هر پر سر باندې نو د دې خونو مختلف غش یو باندې ویلو امرانی ربي بل به ورته ویلو نهانی ربي بل به بیا دغه ساده بل ځا غشه به راوست دش به راوست نهانی ربي من هبل وای مزه هبل خونو دلته ولاړو دی هبل له اجازه ته هبل غشت کړ چې زه دا سفر کوم یا دا کار کوم یا دا دوستی کوم دا لور چاته ور کوم یا زوی له کوز دا چاله کوم ستا خوښه ده کنه نو مومن خو به استخاره کوي کر مومن څه کی استخاره کوي نو دی خونو د پښتنه کول ول چې مش خدای یې اوس خوشی کنه هغه اجازه راکې کنه اغه زما خوشی کیدای نه پته مری وکړ روانو غل خو شي کیږي نه نو دا وو ته شي دو طریقې دا چې دا غل به غلې دې ګډولې جوړ کړی او دا غشي پکې وو دا غو په سرو یې دالی کړی بس دې بنو ورلې چراویس امرنی ربي او د هوبل چې دی اجازه وک وس دا کار وک ما نز مج هوبل اجازه راکې چې دا کار وک بس ګټ دې پکې نو بیا به یو څه پیسې هم دلته کډه کې څاکین دلې بیا به شکرانه ور واچول دا د ټیکس هغه به هم ټیکس به ورکې کړ اجازه ته باندې فیسو کنه به اجازه دي چې اجازه کنه نو ډاکټر کوم په مشوره باندې فیس اخی کنه او دا په مشوره ورته بیا فیس هم ور واچول تک کله به ول نهانی ربی بس هغه چې برابر برته به غشل تک شي شوي بس نه بل خوش نه سوې میکو چې بس ساده غشره وته نو دې معنا دا چې برته پک چیر د برته لاس دوباره بیا وک دوباره اس کو کی ښه نه بیا لاس ورواشو هغه دا سره کی چې د پښتنو پچ ویلم یو به څنګه ورواشو اته منځ پچ نه هغه به دغه سونی شان می جان بنور باندې نو دغه تاغه چمونی دا آرام نه دی دا پچ خبره کړ و چې ولندا پلا چلا اکثر هغه نه کوي هغه نه کوي هغه مار کسی دی کنه و چې ولندا د چې بازی به کولای کان کنه دغه یې معلوم ورکړي بادشاہانو کې مباح ته پیغمبر اسلام کہے دی یار هغه کوي کنه خو بهرال دا دی یو طریقه دا عمل الله پرته حرام دی ته استمداد ته خیر الله دی یار نو خدای ته مشرکانه عمل دی نو مؤمن چې اجازه غواړي به چا به غواړي د الله به غواړي ول الله خو اجازه یا خو د قران دی په شریعت کې کوم حکم راغلی خپل معلوم دی چې حلال او حرام دی نو بس حرام دی مې کو کالان دی کوي پښتنې نه غواړي که یو ابهام دي ستاسو ذاتی معاملې ته څوک استخاره وکړ ولا کتر نه په وخت ما هم پلیز بي داس په استخاره کې چې کوم خطر او جهان روان شي بس هغه کو وکړ دای طریقه ول دا عمل هم پرته حرام دوه طریقه بازي اوقات کې ته یو چې بجبر اسمنه و یاره چې دا سړی متعلقي ګوري نو د دې خو مې یو ځان دین جوړ کړو کنه دین جوړ کړو نو په دا بتانو متانو بینو دا شنو غویانو دا بلاو بتر و حلال کړکن دا خو نظم جوړ تاسو په دا شاو خوا کې هم دا تراسته چې دا بیا د یو پیر بیا جلا طریقه د خیرات دی یو بیا جلای د ته یو خوا به یو نظم جوړ خواته ستکن هغه بیا د چور دی خیرات کړ نه ولاده کسر چور دی بس دا مازی پسې حلال کی چې دا مازه له پوسته وایست کله له پوسته نام نه باسي کنه هلته ستاد از مشه بس نو خلک راشي دا ټول چې وخت تیر راشي کنه څوک کسر په آسانو راشي کنه بس دا غوښته دی تیار ولادي کنه چې دا مازه په حلال دا به د لیونی سپی ولادي یا چې څه ورته وای یا نه کوته ته څو بس دا ستا بعضی خلک ها سید یا یعنی کته بس خلک علیحدہ باقاعده پر آسان ورته راشي مچ هغه څه حلال دا پوښتې وکړ بس پر حملې شي حق کلی عالم راغلی د کلی عالم راغلی د بسکشي شروع شي کړ الله که په نن سر کوم وسم روانه ده وسم بسکشي یا الله چې اری وزور ور سي یوړی پات خام دا بیا خیرات هغه بیا د زور کسه هغه نو دی خو بنو بیا څه کول کړي به جوړ کړي غاشه غاشه کړي یو به دونه غاشه کړه جوړ چې مطلب د پسد نیمه مې یو کړه کړه دا نور به بیا مطلب څلرم به بل کړه ایا څلرم به را واست کښنی کښنی کولی به ځنی جوړ کړی اښا غټ کولنه به چاله وځي دا نه بیا په دا چا معلومون په دا غش چې دا غش معنا دور قوت لکا پټ نه دی کړ یو ضروري پر خپل پنځ په دا رایه پر دای کړل نور ختم کړل دا ضرور غش چې براو خته هغه دوی خپل ترتیب ورته شو چې دا نمبر غش چې دا په لیکلی هغه ګویا واز چې یو غټي هنیم غویا نیم اوسه وغټ او کپلانې ونه هغه ګویا څو غټي څلرم ابل کبو هغه دون بس دا تر دې خمارم خمارم وش به وخت لکه مش مو ونده کو دغه ونده نه کول وش به وخت دا تر به حلال کی بیا ونه په غش باندې تقسیم وکاو وزو د ونده دی یو ته نیم غش نیم وش په برخه ورلې په پنځره په یبان ابل ته څلرم د وش غش په برخه ورل په پنځره په یبان ابل ته دونه خاوري په پنځره په ورل کړ پیسې به ګډي وخت پچولې بیا به خمار چمکاو دا ګرد د خمار طریقې الله دا ماکو دا کمی دن دیم پا ما خلق است دا مشرکان رسوم و انتا استقسیمو بالازلام زلام ازلام جمع دا زلام زلام دا غشت ہوئی چی دا تاسی تقسیم کوئی تقسیم دا کارو کوئی یعنی دا حلال او دا حرام دا تک او دا نا یا پچا سرا تقسیم دا چا کوئی دا دا خپل عمرو دا شیانو کوئی پر چای سرا کوئی پا ازلام دا ذالکم فسق دا غستاسی عمل دا خروج دی دا دین فس خوشوی دل توای دا غفاس اقد نو دا خورما جیبه دا چرا واتل دا ادکه بین خورما واتل چرک شوی بستو کن نشل لس کشویش چرک بو بوتی فسق فسق فمن ذالکم فسقم دا خروج الیام یا ایسا لرین کفر و من دینکم تاسی اللہ فوق للاس دین دروشوی دا غرسو مونده دی جهالت و سخیر اخلاص کراس نن شیطان اگر کتران کفار دی اگر مایوس استاش لدین تر دیر وقت پودلا دا مشرکین بلا بیام یسو میدو تو دلیل دو دی ناولا دا مشرکانو وسوکن بی خیط دیر وقت پوری چی دا تو مکف تا کیدل تر دا وقت پوری لاپا دی بانی آگا دا گیداری غصه وکن گیدارم پیجن چو میاشتی پا گوی پسیو دی خیال داو چی وسیل کیجی کن ا د ګرمۍ موسم او غز موري غزړې د لیکل د دې خیال دا چې تاګي لیکي کړه د خای په بس یو لبل کارم ولوي ته یو پل ځای به څه خاوي بدا کول دام نو لیدلې اخر په دغه ځای ساو ختم راس نو ولا غاک ساو د دې خونه تډيره پوری کینن تیره پوری خدای وو اعلان وکړ دا یار ودری شي یار دا خلک اخر بیرته راځي کړه ولا نو ول ټیم پروپاګاندا شروع اقبل چې راوښتل ول پاس پاس ها یني مې نه درته بیرته راځي زموږ ځای لاله ما زیا لک خطا وتلې وو یو څو لري د خبرې شروع کړې چې په رپی وي چې مې یې به تر راځي هغه د بابا او د چا مې کړ دی لره کړ دی لا په دا و مې تناس وکړ ته دا و مې تناس ولا به تر راځي څو ورځې یو څو کار خطا وتلې دي وسه تللې دي به تر راځي به تر راځي هغه زړه زور دی کوي کړ چې دا شخلاص وسله مکفات ته سول د دی هغه ټر ټر پوری ختم سول د دی اقتدار ختم سو بوتان متار ونړي د الله پیغمبر په خپل لکره باندې بوتان را شو کول دا شی به را شو کړ دې په کې کړ والجان حق زاق الباطل دریس اوش په تبو تانی وای د بیت لا پنس کی ګر در واس کریټ کریټ ری پاشل لا تو منات خانی ور خراب کړل اغه د کومبټې په جوړی کړی وی غیر ور خراب کړل یو دو مرکز ته حضرت علی ور واسطو بل د عزات ته حضرت خالد ور واسطو اوس رشی ورو کړل حضرت خالد ور ورل هغه خو حمله پکړیو پورا ځای ته لاندې ورسېدل هغه دننه یو کوټه او پاک کی بیا بل او پاک بیا بل او آرت د دوی عمر دات خورا شز به کنه ولې وکړ یو تکا تورا دا سی بوی به ولاړی ته کېد شو دې د خنچوري دلې د خرن نه د چې پیرن نه د چواره دې بابر تکا تورا شز به دل تک شنه ولې دغه د دوی هغه استعانت چې به کړو ذات یې دغه حضرت علی حضرت خالد چې بیرته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم شته نجلی وکړل چې مړه دي کړنه خدای ول څه وته دې ځنی کنه وته ول یا شي نه دی وته رسول الله علیه وسلم کار دې نه دی کړی کړ دته دننه دننه پاک دننه څومره کمره کې دننه شته نه استد تاسو هم دا بتخانه نه خراب کړی وس دوباره بیرته تشکیل دا بل وار چې ورلی شاو او غای قد سره ماچ کریمات اخر پر پیښ وو ورڅیته لڅ بربنداوا بالکل لڅ بربنداوا پاواز حضرت خالد چوه دا غدا ولج ناسب سی اور ول دی سی دی یار چې دا پر تر اسه ده کړل دا تور ايش خدات ده کړل دا یو ذاتي د لتور قرار چې دا د استه سي خدای کړ دا مرکزونه چې ور ون نه لول دواره یقین چې دا رښتا کې ساده په خدای چې خوش خدای خبر کړو دا به دا لکتی سوري چې خطا وته نه دي یو څو کسان وسه ته نه دی تر راځي کنه دواره خبره سول چې والا کا کې ساده غتره نه سو از مش کې ختم شو بوتخانه او مراکز او کیسې او معاملې ګرد ور مات کړل پیغمبر اسلام دغه بوتانه د لکتی چې دا ګرد مات په صفا او په مروه ولاړو دغه مات کړې کړې دا زمون میراث دی وی من ټوکین زوی د ابراهیم یم ما په تان با ماته و بیا ونه چې تکری نه جن ځان څنګه وای کړ نن مش تاریخ دی کړ کته بتخانی متخانی چې ول رنگ کړل د شک بالکل پابندي ولنګیدل چې بیت الله له مشرک راتلې هم نس او هغه لږ توافونه متوافونه چې کول هغه خپ د خو بیت الله چې توافونه کول لڅ کول نه ولا تکسر د حماقت انتها ده بدمایشی ذکر کړی ده او سزا کوم څه ته پر تاګه ورکی کړي دی به ویل ول پدا جامو کې مجرم ګناوي کړی بیا آزاد دا دغه جامو چې په ګناو پکې کړی دي د دیو سره پر بیت الله ګرځیدل دانو باد کار دي کړي زو مې تا غو بدمایشی خو شم شنګي خو خپل کړی دي خو تا پرې ککن یا تا کوم څه سزا ول وکړي پر تاګه جهالت خو یې ده نه ته جهالت تورش پاو لاته څه ګرځیدل د موشي دی هغه شي دی مې ماج کله لاس پني ولې شو دې ماج لاس پني ولې بیا په نن کور کتابونو ګور تاریخ تاریخ شي دی مې مرزدل ماج لاس پني په ونی وکړ زوی دی ومره جهالت کم څه تور څه دی دا کسی چه ختم شولی دواره دماغ دا خبر قبول کرده چه روره گپ نه دا الک نه دا دا بفده غاش الک دی کن دا لوی سره دی دا غوی دنیا را رو علم سو جهان سو دنیا اقتدار سو لشکر سو هی هی سو ابو سفیان ورطا ولارو دا چو که بانی چه بکم رز بانی مکافه تا که دل دا مسلمانان لشکر دا گروپ گروپ را روان حضرت عباس مو سره و دا یو سره ولارو دغه مخطط للی ول سلام کلمه وختي وای لکن بیا روان ولدا د شوال لشکره هغه ولدا فلانی قبولید اوه پلان قبل موز دور ها تور شده هی بیا دل شاده یا بل پشتنی بیکوال ورستی لوی تور لشکر را روان دیکن داسی سلاوی دی گد دا انصار و سره والدادی شاید والدادی رسول اللہ دی والکاولا ولاره ولی ابن ابی کبشا رسول اللہ تی بیوال کن والدادی سره ولاره وسی مجمخنه سره کرسا دا ولار دیر مختص کن دون دنیا وی لشکری پا پسیس مجنه سی باتوالی الله هم دا وی اوس وی ما یوسسو د دې زړه اوس ومنله چې دا کیسه رشته ده دا رشته دین دی راغی زموږ غیر ختم کې ول دا ډېر لوی اعزاز مو تاسو ته دل درکې ته د دین مالکان سواس اقتدار مالکان سواس بیت الله او د اسلام مرکز مو په لاس کې راغی او زید الله په لار کې شاو خو جنگیږي کن د مزکه دغه یې درونه فرخوې ورځ په ورځ باندې درونه فرخوې د چراغ په لته چې رولان زیاتیږي خونو دایره یې څکې فراخی یول دایره فراخوی شرق و غرب ته بځی کن الله صحابه ورکړي قربانی کن چند صحابه دی په مکه کې شختی په مدینه کې چیرې دي ګل دولت په جهان څلور کوج والله مکه ویل یوم عیسی الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی د دې څخه مبرېږي قدرت یو لار مخ پر زوال سوستو یواز د ما بریج فلا تخشوا مخشوني اليوم اكملت لكم دينكم ده عرفات په میدان خاصه مازیګر په موسم باندې مازیګر چې مو د جمعې ورځ وا د عرفات میدانو الله اعلان وکړي خپل پیغمبر ته چې دین دې مکمل شي مبارک دین مو مکمل شو حلال او حرام فرضیه ګټ مکمل شي دا غوړسته حلال او حرام بیان دي نه ځي د یو اتیا ورسته دغه آیات د نزول نه ورسته یو اتیا ورځ بعد رسول کریم صلی الله علیه وسلم له دنیا رخصت دغه ورسته بیا اذا جاء نصر الله راغی بس هغه په پوه شو چې نصرت خو راغی مکافات اصل میدان راغی د اسلام مرکزونه جوړ شو پیغمبر ته دغه زمانه پیغمبر خرابه ده دلی نه دلجی پیغمبر اليوم اكملت لكم دينكم ګوره مخکې به کوم ذکر روانې لې او تم مې ملي وبين او يبين الله وكذلك يبين الله د ماځي خبرې به وي منه دا سلسله د تکمیل دین مراحل شروع پر دا ځوان نه اعلان اوس چې چیز خاتم سکن او د ازمان لوی عظیم نعمت ته چې پرتاشم کړي او دا دین مې ستایش د پاره په خپل لاس تشکیل کې پرزې مې ول جوړی کړي ستایش د پاره مې پسند کې په لاس مې تر نظر دا د چا پسندیده دین دی الله اکبر چې الله بذاتی خود یو دین په خپل لاس تل جوړ کړي او یو چاته ور کړي او وي بیا د ازما تر ټولو ادیانو پسندیده خوش او مرزي دین دی بیا د افریشولو بلا شقاوت لا اله الا الله اليوم يا اليوم اكملت لكم دينكم زك خو يهوديان رسول الله لا خوي دلكم لا يان خو كن اي دم لا يان خونو بدي خوشك نو دغه ايات په مقصد په دل شي درڅونه لوی اعلان دي زك حضرت عمر تويل ولک دغه ايات په مشکي په تورات کې ولي مشبه اغورز په تور د جشن سالانه جشن جوړولې چشم جوړولې جشن عيد لتخلناه عيدا حضرت عمر ورته لی ما مک ته خبرې چې په دغه ورځ باندې زموږ دوه جشن یو ځای وکړ چې د آیات نازلې د زموږ څو جشن معنی د جمعې ورځ خو د مسلمانانو د جشن ورځ ده کنه دوه راتاف راچیل شي کنه او د اختر ورځ خو نو بیا نه د چاشم د عرفات میدان خو نو بل جشن دی دا ورځ د عرفات خو نو یو جشن ګوندا د عرفات میدانو د جمعې ورځ وا ورځ هم ډیره مقدس مقام هم ډیر مقدس او غړې او ډېر مقدس د جمعې پورز باندې یو غړې د اجابت ته دعا دی غو په مزګر کېم کې دي جمهور علما وايي چې مزګر کېم نور اوقات ذکر همستا هغه چې عام طور ته چا دی د مزګر کېم دی په پوسولاس مزګر کېم د مزګر کېم کې یو څه کرانچ ته بس دغه نه دا توایم کړ یو څه کرانچ ته پوسې په دغه ورځ باندې بابا هم پیدا شوی دي په وی خلیفہ هم په دا وخت په دا ورځ پیدا شوی او د دې دنیا اغه سٹارټم په داورت شوی پرک کائنات چې الله تکمیل کړل د مازیګر پر وخت باندې تخت سنبال کړي ول چلو مشين ګاډي خو جوړ اسول کار د جوړ اسول مکمل لا ګاډي تیار اس وښنو ور وخت یې مالک کړي چې بیا په کې ول دا چې سټ پرو بس یو د مې ګاډي سٹارټ د کائنات جوړ سو خلق تام سو د ابتدا او وقت د ابتدای امر دی وکا کاول اشرا ترا توایت تیر مکتو صد دقائق وایګر یوم الامر دی یوم څوک دی خلق دی کنه خلق بل شی دی امر بل شی دی کنه الاله الخلق والامر والپیدا پورا کائنات پیدا کړي هم ما دی او چلوه می امزه روان کړي هم ما دی دا روزمره تصرفات هم زه پکې کوم دا کائنات چابی هم د ما سره ده دا دا وخت ته چاو د چابی وهلو چې دا شکل کائنات شته بابا هم به دا ورځ پیدا ستاسو د مزګر کې څه ستدي خاص د جمعې ورځ دا هم دا وخت د لته دین هم څوک تام څه پدا چی باندې مبارک حضرت عمر ټول زموږ دوه جشن په دا ورځ باندې اليوم اكملت لكم دينكم مخيلو يتمم ايلو يكمل خدا تر اصل سليك وسغ فرجيكت تامس دينكم واتممتم الدين هاغ استاش الدين يعني هاغ كما طريقي د عبادات د احكام شرائع وكليات دا قد مكمل واتممت عليكم نعمتي ما خل نعمت برتي بني تام كي تام سكنه تو نغزي نعمتك ورزيت لكم الاسلام دينا ما استاش دفار پسند كي خوش مكي د دين اسلام په است دين مدل خوش چې بتایستا دین یعنی یو طریقې چلاند دین چاته وای هغه طریقې مسلوکه چې تاسو په دغه باندې روان یاست په دغه عمل کوي د اسلام مستید لپاره خوش کی د اسلام لفظ کوم ډیر شایسته دی معنا مؤمن څه معنا ځان یې خدای تعالی کړی اسلام دغه معنا ځان یې ما څه خدای ته ویل چې ته چا به ټیک نه زغت راکوم اطاعت تام معنا ورکړي هم نه اضطر غیر فی مخوسه غیر متجانف الاسم فین الله غفور رحیم د بیا ته استثناء شو رسول جوړ د دین ته تقاضا ها بیا هم دا نرمې د سره کړی ته سره څوک سو مستر سو مجبور سو محتاج سو ضرورت پیدا سو خوراک ته درشان هم نه اضطر راکن یعنی الجاءت ضرورت فی حالت المخمسه فی حالت کې د چا د لوش د سخت تن غیر متجانف الاسم جنفا حنف ما مخ کې درته وی جنفا مالک لاسم چې متعدی په لام سو نو معنا لري چې مائل و ګنا مائل و ګنا ته چې دی به خوراک ورته اجازه ته مله لیکن مائل به ګنا ته نه هغه عادن غیره باغی ولا عادن کنه د ترجمه چې تر ضرورت به زیات هم نه خوري او متلذذ بنې څه شي بنې متلذذ بنې مجبور شي سړی چې خوري دی زړه دې دغه ورته وای چې خلک دې وای چې سينو څوک مجبور دی خلک دې وای چې سينو څوک مجبور دی دای په نه پېچ دا چې کو نه کوي ورته وکړي ته اسه ش ضرورت دی خلاص ضرورت به نور لکی کړ چې حسادر باندې کې فین الله غفور رحیم بیا په دا وخت کې زه کوم مهربان یم پر تای باندې ضرورتونه را معلومی بیا که څه زیات هو در څه سوې پروا نه دی بیا به درو باندې په دا وخت کې څوک ځان کنټرولول شي یسالونک ما لا وحل لهم ظاهر ده فطری طور سوال پیدا چې دا شیان په تی تی کړه حرام نو سوال فوراً پیدا چې موږ حلال شي شیان دا الله ورته وایي دا ادمه حرامو فرس خو ډیر کم دی د حلال فرس خو ډیر زیات دا نو ګل شیان د حلال فی او ویسالونه کما لا وحل لهم قل احل لكم الطيبات تمام پاکیزه شیان چې نفس هم ورته هر نفس سلیم الفطره میلان ورته لري طيب لفظ طيب لفظ ترجمه در ملمی د طيب لفظ ترجمه په اخلو کې سړي ته ول شي چې طيب چشته وایي چې چې بګی نه خواصات او نجاست پکې نه کودورت پکې نه د سمون بغف د من کتر شي نه کړي خیرن خواګر ځن شي نه چې نه لاله طيب لفظ دغه ښکارږي چې خواګر ځن شي نه کړي مدر شان اوس الله جل جلاله پر بندگان رحمت وکي ول کاکاز کده ګر شوم شان نمونه د تعاقم کړي دا د مزک پر مخونه ټول دي شي دا مرغان منو څونه دي شي دا د جنگلو حیوانان نو خو یو قران دی خپل جوړي شي جوړی شي کنه جوړی دا نه نه ورغلا ځکړل ولله درنده شان مخری چې بلخوري او دا غشي څه شوی طبیعت میلان نه ورته کی فطرت سلیم هغه نه خوشي خو اگر ځن غو نشانی بس یو حرم علی مل خبایس خو بیا له ته ګور دا ول د ته د ثوی په بارکی دا ول چې پاکیزه شان دي دا د ته حلال دي چې خبیس غو نشانی دا درته څو حرام ولاله جزئی جزئی چې لا درته قران بیانې یو بیا بل قران غواړي کړه ولکه بیا یو هو اس ولکه یا مخبر دراو ګرځوي نو هغه ګرد پریشي کړه زای لاندې د خلاص او حل لکم طیبات زکه ما منی فساب وای وې تا قبل عین د دریاب د دریاب صرف ته غدو شیان لاند د نورې ګرد څه ترې خا ګرځن شیان دي خیرن شیان دي چې په چنګاش نو خوند کی تر دخنو بیا چونګوش واوا چونګوش خوند کی که ده غی زمان شده ارتو گوری ده سجمیه دی چه تستوری زوده تر خونه را جی کرد سنگ سجمیه کن سنگ خونه چیه دی پاو دن خواگر زن شده ده غی چی روان اسمان زوده دلتا دک دک دک دک دک کچا کچه سی خواه بیو برزی کن خواگر زن شیان دی کن میخلی بس نحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح اغمد تعالى وما اسقيد ما علمتم دغرنگ اشكار دچا او حيوانانو چي تاسو دوی ته تعلیم ولور کړی یعنی تعلیم یافته چی جوړ دوی تعلیم یافته دا جواب لفظ دی دا یو قسم ته جدي طور کې خونو خلق په دا خیال کې کنه سکول مولوال کالج واره څوک نس هغه خدای غته راځي کنه دی غونو بلا او قران غته چې خبرې کې مش تعلیم یافته حالان کې خپل تعالی خدای غه وانه انت تعلیم یافته ویل دي تعلیم یافته کوي دا ته د قران په اصطلاح کې دا تعلیم یافته دا ته ویل هغه ته عالم نه دی ورته ویل څه ورته ویل دي تعلیم یافته ته په دا نقطه په ویل دي عالم ته جلاله علما لفظ جلا استعمال دي دي ته عالم نه دی ویل تعلیم یافته ورته ویل دي وما غیوانان چه تشپو کری کن تشن تعلیم ولور کری دی تعلیم یافت سوی من الجوارحی ده کم غیوانان چه آغا جرح کولی دان لابس که ده ایوالا پر جگه دلی چه جرح غاری دی ما بودی فساب مذاب هم تغد چه ده مادی که پخپل ده اشکار است چه آغا حیوان آغا شکار آغا وقت حلال دی چه چه چه کری زخمی کری هم یولا ده جرح ایمانات ده من الجوارح ده باز خون ده شهی دی کر شهوی نیسی زخمی سپی تازی دگر شرایط دې کړه بسم الله په پرواي په اول دوران کې او ارسال شرطي تسميه شرط کسبي او تاجيل خپل مخي وري لاس کلس بسم الله وای بیا نه حلالي تي بور لکه بسم الله په پرواي تعلیم یافته بوي لږ با جرحوي د څلور شرایط خو من بونې فوې کلا به خامه خای دا به خامه خای او کده بل سپي وسر ګرځو تفصيلات دې دوري ګوري حدیثو خو فقه کې ګور وما علمتم من الجوارح حال کونیکم پداسی حال کی چې دوی تعلیم ورکړي تاسو چې دوی ته تعلیم دهندگان یاست یعنی تاسو دوی ته شوونه کړي پداسی حال کی چې تاسو په کوی مکلم معنا څه شي چې په کړي مې تعلیم یافته کړي مې تعلمونهن مما علمکم الله تاسو دوی ته شوونه کوي دغه ښکار د طریقې ورشي د بعض غدغه طریقه چې په سی ورل دي کې دی به بیرته واپس تعالی راځي د تعلیم معیار دی هغه وخت مقرره چې اوس تعلیم یافته سو او کنه چې بعض دی لکه تا په دغه رفتار کې بیرته چې بیرته راست دی بیرته واپس او سپای کې دي څه کې لاله د شپې د تعلیم معیار څه دی شرشکار نه ولې دی خوړلې نه دی بس په دې پوه سو چې دا ستاسو لپاره نه ولې بهرال جزئیات خو نو ګورو دوری فکلو مما امسکنا علیکم اما مما امسکنا علیکم لغت فقها پاخته دی وی گوره مما امسکنا علیکم بیاوی چش هده را بیخ خوب باسته یار امسکنا علیکم ستی ده پاره نیولی وذکر اسم الله علیه ده اللہ نوم هم پر یاده وی و تقو الله ان الله سریع الحساب ده اللہ از خبیری ری وی دانه چی بشکارو که سرینانی وی که اختصی منزم ده سر پات بلا زندگیم ده سر پات تیز بری ده اشکاری است نکو غفلتم پیدا کرد اليوم وحل لكم طيبات دا پاکیزه خو پاکیزه دی ولبل ولبل پاکی پاکی جونی ولو وليسایانی جونی ولو دایره پراخه ده وليهودین جلی ولو هم پاکه علماء ولی کلی دی شرط دادش دی با خفل یهودیت منی پاته وی کرد چش با ولال که یهودیت منی پاته نو یا پا نصرانیت منی پاته نو اگه که چم نفس اهل کتاب وی خو پا خپلو عقایدو منی خبر نی پر خپلو کتاب و پر خپلو نبیانو نبوت عقیده نی اگه پا مشرکانو که پا دهریانو که شامل ده دا غیر نکاح جائز ند دا دی یو بل دا اهل کتابو شزر آو دول دا جائز دی لیکن مرغوب او مستحسن عمل ند چشی ند دا مومن ترغیب دی کنه حدیث کم راجی چې مومن دندار شده کوئی کنه جائز شی دی دایره افراخه کرده وحل لكم من طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم خاص کر زمج اسلاف فردا بن تبصره کړي شبیر احمد عثماني صاحب ډیر شب مزمن په لیکلي وې دا به څونه به بختي حالت چې اسلام خود دی و چې د دې زنانو شت نکاتې ته جایز کړل چې تاسو ګوې په خپل ماحول کې شاید دا به متاثر شي چې اسلام ته براز لیکن نن دور بالکل معاملې برعکس چې دې زنانو سره د ماحول خوې او خصلت او عادت یې ګرد دا غس او بل ورځ دی یا يهودي سو یا نصراني سو دا به بختي والمحسنات من الذين اوتوا الحل لكم وطعامكم حل لهم ددي خراكي شان ددي ذبيحه ددي ذبيحه استك دفر حلال وحل لكم طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم دا كم نش من كل شي بملار دا بس بده فار دير مصيبه ددي شي من سي خول لكم ذبيحه انا هذا انا الكتاب ملك تشري ولاد لا بيعما يا سنه سجايستك اليوم وحل لكم طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل وطعامكم حل لهم ستاسي خوراكي ومذبوحات دي غدي تيدي بار علال دودي دي بار والمحسنات من المؤمنات دام تاستا باكي دي علالت والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب اغا پاك دامني پاك دامني تا ترغيب صفات تيكت ترغيبي وصل تيكت چه پاك دامني ويك من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اغه کتاب ته تاسو لمه خبر کول سوي دي ذاته تمون شرط هغه چې تبا کوي لاله مار بور کوي ذاته تمون اجرونه محسنين غير مسافحين دغه شرط الله ته په خام ودلیم په اله کونی کام چې تاسو داخلي نياس دوی لره په خپلو نکاح کې نه پچا نه د تور دي عقد معاقه ما ادم سرکړي د یو شپې لپاره دوی شپې لپاره استعمال لپاره راولې کړ دا څه نه ده کړ که څومره زاده پیسې هم دي لیکن څوک نشته نکاح به تور ده ثابت نه ده نه غیر مسافحین چې خالی خپل صفه کوي نه خپل مستی پر باسي د شنه مستی وشتل خو دغه چې له خدا وښنانو کې چې نن سبا د قرچی ایران کې هم دا متعمته نه ده تر دې مستی ده فار دي د نکاح مقاصد دي یو عقد مؤبد دي یو دائمی عقد دي او د یو تقدس رشتہ پیدا کوي د اولادو کور ماحول بقای دی سیستم خاندانی سیستم تشکیل کیږي یار ولا متخوی اخدان نفذ سی حال کی حاله کونی کوم چې تبیاس تاسو بدای د غزنان لرانیون کې نه اسمه تور د چا یارانی کن خدان خدان چتوی خدان یاره یاره دوار نر تمل کی شزم شزوی کندروی خدان چاته وی ول یارا نه یاره دا وای کن یار یې دکن یو خاص معنا کی خو یار زموږ په عام محاوره کې په بل معنا کې استعمالي لیکن کله کله په خاص معنا استعمال شي ولا یار یعنی ولې ځان په داس عراق په فخاول کې دل ول یار یې دکن یار یې ولې دی ولکن ولکن زه یار دی راغی نه لا غیر ولکن ولا متخذي اخذ عنا فطبي شيارانو فطريخي بكوي وما يكفر بالايمان فقد هبت عمله في الاخره من الخاسرين دا دول ايمانيات دا دين مدر مكمل كم دا تشاو غرزول دا كفر دي او تاوان دي بخير من يكفر بالايمان فقد عمد عمله في الاخره عمل لا برباد سو الله دي مجدس خوسات وهو في الاخره من الخاسرين الله دي مجنكي في اخرت ورس حتم کړي وغه برباد شي مومن باید همیشه په دا خو کې چې عمل مده شي نه په خبر بنم بل عمل به مده عمل خړلې بل عمل به الله دې نکي نو څکشم تاسو دا کوم ته ملي صلات فغسلو دا بالکل الته دا بل مقصد دا بار دي دلته بل او عنوانم جلالي دا عنوان الا عابري سبيل ولا جنوب الا عابري سبيل الته مسله بل را روانه وا دلته مسله بل را روانه اصل دلته مقصد د دغه حدیث ان دلته چې دا فکر بیانې شي اند دیو هغه په عنوان کې ډیر فرق دی البته خبره د دغه حصہ ټول چې نازل شوی هغه د پاره د بیان د حکم د جنابت وکړه د دلته شوق په حقیقت کې د چاره بار شوی د حادثي اصغر د اوداسه طریقې د تعلیمولو د پات یعنی دلته نزول دی آیات چې ته بار حقیقت کی دا اوداسه اغه طریقه شوونی د پاره چې دا اوداسه او د غسل طریقه به توی دا دکنه البته که دغه نو ممکن نو متبادل صورت یې دا دکنه او الته سو کر سره د چاره پاره غلې د تعلیم د چاره پاره چې د پاره لال نه نه نه نه دین د غسل ته شوونی د پاره راغلې د چاره پاره دلته چون کی وردانا داسدا کی دلته چون کی دغه آیات ټوټل په حقیقت کې اصل هدف هم دغه دی چې دا داسه طریقه شي اذا قمتم الى صلاه فغسل چې تاسو اراده او چاته وکړل مانځه د پار نو عام حالت خو دغه دی چې بسړې په داو کې کله کله داس لري او کله نه لري نو چې نه لري نو فغسلو تاسو یو داسه ځکه دا داسه پورا مکمل طریقه یې کړل فورا سوال پیدا چې دا خوب غواړي کله کله کله وب نه نو کو بل نه الله ول څو و یار څو عائشہ بس نو کو په نه بیا په تاسو ټوګه وین کوم جنوبان فطهرو وین کوم مرضا ولا سفرن او جاء احدكم من الغايه او لمستم السماء نساء فلم تجدوا ما فتيمموا سعيدا طيبا یعنی دلته طریقه بیان کړل کچيري داسو چې و بنوي نو یا تاسو لړلی واس په داسې اصغر یا په اکبر باندې نو بیا څو کې تیممو کې د تیمم طریقه دلی مجمل اول ذکر د غسل خو جلانه وي دغه مسله خو صحابه ته بلوار پیش اسول په دغه آیات د نزول باوجود ځکه د علماو تحقیق دا دی چې دا سورته مائده که د سورته نساء سره عمومي تر ورسته دی لیکن دا آیات په لحاظ باندې دا واغه سره څوک د نساء والا څوک دی د نساء والا څوک دی لاله یعنی دا آیات ورسته لیکن نه عدالت چي دی د نساء والا آیات ورسته دی دا چا والا د مائده والا لمخه دی مائده والا خود دغه وو دا د تیمم د اوداس د حدث اصغر از خد تیمم طریقه خو د اسول لیکن دا وضاحت نور اغلی کم وضاحت چې د غسل څخه به د تیمم طریقه شي ځکه دغه مشکل څو واره دا واقعیات پیښونه چې حدیث کې وګوري دا واقعیات پیښونه د دې آیات د نزول باوجود وای یاره د دغه آیات د نزول باوجود د اساس د تیمم طریقه خو صحابه و ذکرله او رسول الله ور وښوله لیکن دا مرحله بیا نو راغله چې د غسل په بعض اوقاتو کې بیا د غسل مسله چې کسړی باندې غسل واوښته نو د غسل د پاره د تیمم طریقه بچي دا تعلیم سوی نو دا شي نو تعلیم سوی نو ځکه نو د صحابه اختلاف پکې راغی ډیر واقعاتو کې باید صحابه غسل تیمم نه وای باید تیمم وای د جنابت نو دوباره الله آیات راوست هغه چې راوستاو د هغه د انزال په حقیقت کې بنیادی مقصد ادب څه شو تعلیم د طریقې د تیمم لچا څخه د غسل څخه د جنابت تعلیم هغه د شته بارا د پاره د تعلیم د هغه طریقې د تیمم چې د چا څخه وي د حدسی اکبر سي یعنی خدای تعالی حواله کوي بل ور چې ګانګه د هغه ما هغه طریقه د څو کومه طریقه چې د چا والو دا د سوالو بل نه ده څوک نه دلال بل نه لہذا دا ار یو جلا چلا خپل مقصد دی یا ایه الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه تما قبل خیرب دا دی چې دا خو ګرد د سومتونه د غورزګي د خمادیات او مخی تطهیر د درچ کوي چې خبایسه په در حلام او څوک لاله طیبات درته حلال هغه یو نه او طیبات تذکرو اگر د اجسام د خوراکي په ماکولات کې په خوراکو په چا کې د پاکیزه او د طهارت طالبو دا نه چا نه بار د جسمانی د نجاساتي سوري وسره د نجاساتي مانوي وسره څه شي دلر کی اذا قمتم من الصلاه تجرادم من منزه د ولاري وک فغسلوا وجوهكم وايديكم لا شنو مخام پر منځي الى المرافق لا شنو وامسحوا برؤوسكم پر سربانه هم مسوکي وارجلكم شي پر منځي الى الكعبه تعتب دي پر کوم ځای باندې په وجوهكم و په چاوي په ايديكم باندې اگر چې قرات د چام راغلي د جر هم راغلي دغه شيغان د ځان لپاره لون استدلال جوړ کړی خورا او ادرب جوړ کړی خورا او دوری جوړ کړی دی خو په شي نه پریم چې شي نه پریم شي نه پریم لیکن دا علماء جواب ورکړي دي چې دا جر د جوار د فرد شه د فرد البته صرف یو نقطه په دماغ کې دل راځي دا داغه د معطوفات څخه دی مابین کې نو مسح ول را شواس په حقیقت کې الله هغه ترتیب ام تعلیم وی کړ کم یو یاره ترتیب اگر چې فرض خو نه دی امام بن فسا په اصول باندې لیکن په دې کې څو شک ویني چې سنتي مؤکد یا واجب خو دی کنه ترتیب ته اغه سه هغه اذان په هغه ترتیب بیانول مابین کې څوک رال په دریمه مرتبه کې څوک رال سر راغی دا ورس نسو ورنه دا د مخصولات څخه دی د ممسوحات څخه نه دی کنه زکه امام بو دی فساب خطر دی پوری بیخه نو قائل تدی ار پوری گر سر دامس په موضوع لا نه جایز کول چی شه په موضوع یې مس نه جایز کول په الای په موضوع خو چیش جایز په مس خو جایز ده لیکن دول ولی ول د قران منطق پر غسل باندې دی تر هغه وخت نه منل ول چی حدیث متواتر سونو بیا ما هو منل چی حدیث په تواتر باندې رااله د مس د چا عل الخفاه وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء فإن وارجو لكم إلى الكعبة وإن كنتم جنبا فطهروا كثير تاسي حالت كده جنابات واس نو شطرا پاکیو شطرا پاکیه وزاحت رسول الله کی چغدا کرای دری فرض دی کنه تبلیغان خود دی طالب نه است کنه طالب یې درولی یو عام تبلیغی درولی هغه اعتراض کوي کی وای د غسل څو فرض ته دی رېډی سترګون چې وځه کړه ښکاره درې ورځې لاړې ته بیا اوس مشکل ته عمر ورکړی په تا ځان خلاصې په ځان نه کړوال نه ځان فاستر ان كنتم مرضى كمريضان واس فنه حالت کی جنابت کی د حادثه اصغر اس کی او على سفر یا عام طور پر سفر کی خونو بنی او جا حد منکم من الغائط یا یو څوک تاسو له سفر کډیش خلا خراج نو څه شي کړی کډیک کډیک نو ولا کډیک نو چکم شي کډیک سره مناسب دی هغه کړی او لا مستم نساء او لم تجدوا ما ان وقت ترجمه خوس ولا ما قبل العصر لم تجدوا ما او بنوي وبم نکړې پیدا فتای ممو اراده او خیسایدن طیبن منه لو مس لا شور واچو ویدو سایدن طیبن پاک خاورک زکه ګونه فقا بیا درته وای له شروع کای مولا صاحب نور سایدن طیبن منه دا غدل دی کې شه ډیر زور ورکې ولی زکه ګدل تا خاورا په خپل اعلی د چاو غزدل د طهارت نو طیبه به ویکن شرط دې دار فهم سهو بی وجوهکم و ایدیکم من هما یرید الله په دا ذکر افو قاها چی جغیز ما اتفاق نستو سر کن آم کتابون دا قدر توائی کن سمجھ طول دا پیکیان ملایان خون وقتا دی لویان سر ایم آوری دلی دی کنو پیکیان گوی وای خود لویان سر آوری دلی وی دانیات پتا ایمم کی چشت فرض دیگن والوالی والدی وچ سخا چی و خاوری خو پخپل بذات خود متوحری ندی ملویسی دی نو چې دی کې صفات د طهارت پیدا کیږي نو په زور د نیت په پکې پیدا کیږي په زور نو ځکه بیا به دې څه شګرځي او په ذات خود خو ملوثی دي یعنی سړی لا لړی ځخوان چې نه په خاورو کې په خپل صفات د چاسته بالکل ستا په دې شک شوب نه د غلوشي و سپریږي علاکه دا استنجا د استنجاب الماء مسنون ده کنه که سړی پر خاورو باندې سم پر استنجا ولی بیا واجب ته پرده باندې پرمنځل وای سنته کن د خلته د فقها ګردو په دغه باندې باس کوي چې استنجا به احد الامرین کفایت کوي اجتماع اعلی او ارفع خواندور اکثر کني احد الامرین باندې استنجا څه کوي کفایت کوي کن نو خاوري له طهارت ذریعہ نه ده او خاوري د لوشو عام لوشو د پاره ذریعہ د طهارت نه ده طهارت رجیور باندې ازاله د نجاست کوي کی کنه کی یار بالکل یې کوي د لوش صفاکیش په دا وچه خاره باندې لوش او بالکل صفاکی په دې شک بس و به هم کوي او څوک هم کوي لکه و به چې په خپل په ځان کې یو وسف د چالري د طهارت یعنی کونو هو مطهرا د غصفت په چا کې همسته په خاورو کې همسته کن د غصفت د دې صفاک نه لرم اگر چې ګرد ملای نه غنه فای زما خپل ذوق ده بالکل و ان دا څوک دلال په خپل څوک مطهر په خپل مطهر خاوري متهیر لوشي په صفاکیش لاس په صفاکیش د شیبوی پر ځکنه ورزګي مرزګي دا ګرد سمتونه دا د سمت دا ورزګي او دا چیر دا پر وبو نه نه صفاکی لکه بچاوه په خاوري په خاوري کې په خپلم دا شيسته ازاله ازاله نجاست تلویس تلویس خونو دې نه نه دا خونو څوک نه دی دا خو نجاست نه دی چې خاورو شی مزه سپیره واره سپیرټوبس نجاست دی د خبره کې دا تر عمل مين دا که دا تلویز شي څه شي نجاست لا لیس پیر اول شي نو دا خو نجاست نه دی چې ته خاور خو شي سپیر واره لیازه نو مجدي ته څنګه څه شي وای متوهری وای طهارت څه توای ازاله د نجاست کوي و یار سپیر واره ولې نو واره نو څه اسمان خو نو نه ورسو نجاست خو څه کوي انګل مرګر کتابونه دغه درته وای عام لایان دغه درته وای ډیر په کوه درته وای دا دا شروکای شریف او مشریف دا ګټ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرج مخکی بار بار درته تیر شوی مسکی په دغه باندې خپل مخان او خپل لاسونه من هدا دغه سعید څخه دغه خارج شوی ولري یعنی په دغه ولري ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله دا اراده نه لشته په مشقته کې واچی بلکې څه سهولت اراده ولكن يريد ان يطهركم وليتم نعمته عليك شتاسي پاکی کن نو کاغه اعلی د طهارت نو نو بیا د دې څخه کار واخ دام اعلی د طهارت وليتم نعمته عليك شتاسي بني خپل نعمت تام کم شتاسي غ دین اغه د دین تمام ضرورتونه در تام واخی هم د دین یو ډیره غټه کمای نه لري که و بنه بیا بس اے په دین کې مشکل پیدا شو کنه یو د انسان دا سدید الته د دینی حکم ماندسو چې د خامه خاو سره مخامخ کیش او الته د دین حکم نه لري ناقص دی دینه کنه الله وی د دې پر کوم دی چې غزې دې پرس لیتمن یامت علیک چې خپل نعمت په در تام کوم چې څوک دین تشکیل د دین لعلکم تشکرون شاید چې تاسو بد الله احسان هم نه سمج دین خو په ارسره کامل او بیا په دې سہولت هم دی که یو نو بیا تن متبادل ځه څنګه دا ورشي واذكروا نعمت الله عليكم ميثاقه الذي الله دغه نعمتونه در یادوي او هغه وعده ميثاقه الذي واثقكم به چې تاسو پاغه ټینګ راس لو چې جګړل قسمیان مش پښتو کې چورته وي په هغه وعده چې قسمیان کړی واس هغه کوم یو چې صحابه رااله دا شي ګوډي ولې کن سمیانا او اطعال ومنل کنه ولته خو ومنل چې بس ټیک ده مجاورې دلې دې ستاد دین چې تاسو ویل موږ به منو ول خو ادم راسه کړي دی ول به منې د دین کړه الله سره موږ وعده وکړه یو ګس په دا پوهه چې دغه وعده چې له بنی اسرائیل او الله خښت وي بیا دې ما تخړي بیا په غضب ولړل دا وعده د دې امت شخص سره ده کړه ګرسه په دام سر خلاص دي چې واغستله که نه موږ ګوټ الله ته دا واده ورکړي بیعت به کړی دي د الله سره چې تا ویل موږ به منو سمعنا واطعنا په دغه نام اعدام راک پر دغه خو شاباس راک او چې دغه خبر هم دی یو شاباس هم کړی دي او بیا دا بل ورځ بیا شاوت هم شامورته ګرځولې بیا خو باغه نقش لیکلی دی بود واسق خلل دی بی واسق کوم به هیڅ تاسو پاګه ټینګړي هم یاس از قلدن سمعنا واطعنا دا واده کلمه جوړکړه مش خو بوز دا ول چې مشکل کړي ول ولیانو که وس بنو سبات ایره ولړي انکار کوشش مش خو نه کړي ته دا عذر لري ته صحابه نقش قدم د پخپل ځان لپاره دی نقش قدم مقتدیان منې کې نه من از موږ د دې عمر نبی په نامه باندې کې دغه واسطه د کبل واسطه ستا د دین چې ټوټل مشترک رسولي خود ګور رسولي نو خود غوز موږ د ګډه اومد په نمائندګۍ چې غاول جمله ما درته ویلې او کستې په دماغ راغلی او بیا شکوک شوهات نارځ موږ ګډ وکالت هغه کړی هر څړي جلا جلا به تون نه اصل کې د مشران سره واصل اکشران لاغه خپل څه کړی دي وکیلان هغه مشران جوړ کړی په پارلمان کې چې کم قوانين جوړی دي دا ګرد قوانين خو موږ کوی جوړو ته چا په ذریعہ جوړو خپل نمائندگان په ذریعہ صاحب خپل نمائندگان بوله کې نه بولی د ایرلند راته چې بولی اس په قران کې چې ګردو واده کړی په قران کې موږ ګردو کړی چې سمعنا و اطعنا وستر شخ خوش وتقول الله للناس خبيريږي د مسلکي بني اسرائيل ان الله عليم بذات الصدور استعف خبر دی په دا چا کی تارکست په شنو کې دی یا ای الذين امنوا كونوا قوامين لله شهدا ور ظلمونه بنه کوي نه جایز بنه کوي اقتدار بلا صدر جی کن كونوا قوامين لله چې قائم د الله نه پر شهدا په دې حال کې ګوان بل قسط کن په انصاف په دریجه انصاف لمن بنه ولا يجرمنكم شنعان قوم الا الله تعدل سبب د يهود سره ظلم کوي ولی خو یودم تشکل ظلمونه له سر کوي ور بیا دا آیات راغ دلته باسته چاره دی یود نو سارا او ته دی دلته د مشرکینو مطلب عام عنوان دی چې خیال کوي خیال کوي دا قومو خو ته څه ظلمونه کړی لیکن بیا ستاسو وار پر برابر چې نه جایز نه اوس ولا یجرمنکم چې تاسو نه کی مجبور پر دی باندې نه مکی باعث شنه آن قوم هغه دعوت ته دشمنی د قومو پر کومه خبره الا الله تعدلوا چتاش پر دی بایسنیک چتاش د انصاف لمنه فر ایدلو ایدلو ایدلو هو اقرب للتقوى دا ډېر اقرب عمل دی وچا تقوا د دار سره نه شي کول بی خزور غواړي کړ وتقوا الله ان الله خبير بما تعملون په بعض اوقات کې د عدل خبره منل سره بخپل دون شخصیت با دون تراشی به ځان مخشنه کوي کړ سره منل حق منل دا ډېر ګران خبره وتقوا الله الله خبير ان الله خبير بما تعملون لا خبر دې ستاسو په ټولو اعمالو شته کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم ده الله وعده ده کسان صد دې یاد ساتي چې دې به سبا وایس مش خو غټ خلګي خو کل سبا خو دې ته مستی کوي کن نه نه امنوا و واج و عملوا الصالحات دغه چې وی بیانو مغفرت لهم مغفرة واجر عظيم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم اللهم ربنا لا تجعلنا منهم دعوا كذبوا كفرهم دي تكذيب يا بها وبلا مرتبه بآيات الله اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم لا يبسطوا اليكم ايديهم فكفى ايديهم عنكم ولا الله صحابوته خاص کر جماعت المؤمنان وريادي ولا وقت دريات کی شدی به اراده در سر وکړل چې لاس به پدر تیر راوي چې ګډ سبيره شو ورکړ ما ولای حالات پیدا جنې بچ کوم کراس ستاسو حالات د زوفو دی بدون په مستی او په خر مستی کې وو ولله دې ز کور دي پنځه کسان دي درځي چې رشه او کاجو کړ او دې به اراده دروازه وکړل چې لاس به پدر اچول ما با ته دې ما خوانه ولا په مختلف مراحل دې مضمون عام کړی نو بیا چې بعضی کتابو شانوزولی څوک یو څه بیانې څوک بل څه بیانې څوک بل څه بیانې مضمون چې عام شي دی ګرد تر نه شي څو هغه وخت چې حدیبیه مقام نو په هغه وخت هم دې دانې اراده وکړل تاسو خوده چې به تایې ورغلی واس ما پښکر حالات مې سپی دا کړ چې بس مکړې ستو دې دلاس چې په کله بیا په خندق کو په احد په موقع وایرا یار احزاب د احد په موقع دوی دا اراده کړی وي چې تاسو به نسو نابوس چا چوربه مکی د بدر په موقع دغه غیر اراده و په دغه اراده روان چې ګرسه دې شور کال چې ګرسه دې اخلاص وکړو ما بچ کړل دین ول کې په قلوبه مروه بیا مده مروه چې وکړه چې بیرته واپس کېدل د احد څخه خو په دغه اراده وکړ بیا مو وتشتول کم نه وتشتول د احسانات موقع په موقع کړی هغه واقعیم پکې شامل اسول چې چې ورځ پیغمبر علیه السلام صحابه سره دی وو ځکه میدان پر یو میدان کې پړاو کې تورې زریدل په دا دابا باندې کوم مشرک راغ دشتي تورې تلاس کې پر راپورته کړ پر رسول الله باندې ول څوک پدې رسېدل ما غورت الله مې د سر خلاص په دومره اطمینان ورته چې ګرځي خوف محسوس کړی دی هغه یو لاس بلک واخستې تورې ځینې لاس رسول الله راپورته پر دې راپورته ول تاسو څوک را خلاصې کې رسول الله ما بس ول ډيري موقع وکړ ها چوک عصفان یو ځای په دا هغه مکه نو چې څوک درته تیر شو سلام